Lahat ng nakikita ko, lahat ng nakikita ko, nakaka-nakaka-nakaka-bobo, nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Ang binilakang tabing na sariling atin at tabunan ng mga telenovela na pinilit lang ang dubbing. Walang palabas at mas madalas ng patalas. Tas sa aming telebisyon biglang naisip ko ang aking kinabukasan na parang inihip lang ng hangin. Ako ay Pilipino sa isip at damdamin. Pero bakit ka mahilig sa chinito at chinita? Drama doon sa habag kasama si tito at si tita at si kuya at si ate at katulog na parating natutulog pag malapit na maluto ang sinain. Huminahong ka itay baka ka magulunan. Sa laki ng binayad mo wala akong natutunan. Ni kapiranggot mula nung unang baitang pumapasok lang ako para mangutang kay mama. Pumbili ng kanin, chicken at dobo. Araw-araw ganito nakakabobo. Lahat ng nakikita ko kahit nakapingit ako. Lahat ng nakikita ko kahit nakapingit ako. Nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Lahat ng nakikita ko kahit nakapingit ako. Politiko na nasa showbiz, posible na pala. Ang dami ng artista sa politika, tanga. Bobo, inutil, walang pinag-aralan. Hangal, humhang, sino bang pinagmanahan? Uto-uto, sunod-sunuran sa kung ano mang makita ng mata upang mapansin ka ng mata. Para masabi lang na in ka sa mga formang bet malu. In the loop sa chikachuba, neskechuba, ekla who. Mga chismis na nahuli na ng isang dekada. May pelikula, kaya ngayon sila'y magsota. Dahoy tong starlet na sa banyo na dulas. Wag na wag mong ililipas, susunod na sa dabas. 1, 2, 3, teka lang na una me. Makakakita ka ng mga nadapakan sa TV. Habang kumakain ng kanin, chicken at dobo. Ayoko ng ganito, nakakabobo. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Takot ka magtanong, takot ka magpaulit. Takot ka rin lumapit sa guro mo na masungit. Takot ka magtanong, takot ka magpaulit. Kaya pala takot ka magsagot sa pagsusulit. Kala mo alam mo to, kala mo alam mo yan. Kala mo porket Tagalog puro lang kabado yan. Kala mo porket mahirap ka hanggang dyan ka na lang. Kala mo alam mo na lahat, wala ka pang alam. Kasi lahat ng nakikita mo akala mo tama. Maghapon ka sa TV mo na nakatunga nga. Nakapangalong baba simula pa nung bata. Di naman importante magpakadalubhasa. Ang akin lang naman ikaw ay maliwanagan. Huwag na huwag mong gagawin dahilan ng kahirapan. Maniwala pero huwag umasa sa himala. Wala pang nananalo sa loto na di tumataya. Kaya palayain mo ang utak mo nakakulong. Mas masahol pa sa bobo ang bobong nagmarunong. Kung ang pag-iisip para sa'yo'y nakakangawit, ibenta mo ang utak mo kung di mo ginagamit. Huwag kang magalit kung laman ng bao ay ampaw. Pilipino lang ako pag nananalo si Pacquiao. Pag narinig ko ang kanin, chicken at dobo, nakakain na kahit nakakabobo. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Lahat na nakikita ko kahit nakapingit ako. Nakaka-nakaka-nakaka-bobo. Takot ka magtanong, takot ka magpaulit. Takot ka rin lumapit sa guro mo na masungit.